intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Płocku w nocy spodziewana jest fala kulminacyjna na Wiśle. Sprawca strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim w zamkniętym oddziale psychiatrycznym. W meczu Polska-Senegal wciąż 0-0. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Lada moment w miejscowościach pod Płockiem spodziewana jest fala kulminacyjna. W samym Płocku w nocy w mieście ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. W nocy woda przekroczy stany alarmowe w Kępie Polskiej i Wyszogrodzie o 70-80 cm, mówi wicewojewoda Artur Standowicz. Fala jeszcze kilka dni na terenie naszego województwa, już pod koniec tego tygodnia, w weekend powinna opuścić województwo mazowieckie. Zagrożenia jako takiego dla bezpieczeństwa mieszkańców nie przewidujemy. W dorzeczu Wisły poziom wody przekroczył stan alarmowy w czterech miejscach. Po południu w Jawiszowicach pod Oświęcimiem w Małopolsce, mówi hydrolog Dariusz Witkowski. Stan ostrzegawczy przekroczony jest na 14 stacjach wodoskazowych w dorzeczu Wisły, a stan alarmowych przekroczony jest na 4 stacjach wodoskazowych na Wiśle. W Jawiszowicach, w Modlinie, w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej. Jutro fala kulminacyjna dotrze do Torunia i przekroczy stan alarmowy. Jednak jak zastrzega hydrolog, może to się zmienić. W Warszawie poziom wody opada bardzo powoli. W kulminacyjnym momencie na wodowskazie bulwary Wiślane zatrzymał się na wysokości 579 cm. Sprawca strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim przez 3 miesiące będzie badany na więziennym oddziale psychiatrycznym. Zdecydował o tym sąd we Włocławku, mówi sędzia Dariusz Bracisiewicz. Dwie przesłanki. Pierwsza to surowa kara, która mu grozi. Druga to jest obawa, że może popełnić przestępstwo, które już popełnił, czyli konieczność odizolowania go od społeczeństwa, żeby ponownie tego nie popełnił, tym bardziej, że takim przestępstwem groził przez cały czas. To są dwie przesłanki. Z uwagi na opinię biegłych psychiatrów zaszła konieczność umieszczenia go w areszcie śledczym dysponującym oddziałem psychiatrycznym. Przedwczoraj były uczeń wtargnął do szkoły z bronią i petardami. Ranił dwie osoby. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa wielu osób oraz usiłowanie zabójstwa uczennicy i pracownicy szkoły. Grozi mu dożywocie. Jedna osoba została ranna po wybuchu gazu w Częstochowie. Prawdopodobnie doszło do awarii instalacji. W mieszkaniu w kamienicy wybuchł pożar. Sytuacja jest już opanowana. Na miejscu było 7 strażackich drużyn. 10 osób ewakuowano. Na razie nie wiadomo, czy konstrukcja budynku została naruszona. Polska Orkiestra Radiowa zmieniła nazwę. Nastąpiło to podczas koncertu To co najpiękniejsze, wiosna, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zmianę nazwy ogłosił prezes rozgłośni Andrzej Rogojski. Znaleźliście Państwo w historycznym miejscu i w historycznym czasie. Mam bowiem wielką przyjemność ogłosić, że Polska Orkiestra Radiowa dzisiaj zmieniła nazwę na Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Zmianę tłumaczył dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Jako jedyny zespół artystyczny w strukturze Polskiego Radia chcemy być jednoznacznie identyfikowani z naszym radiowym, narodowym nadawcą. Chcemy, aby nazwa Polskiego Radia była częścią nazwy naszego zespołu. Zmiana nazwy to jest powrót do naszej dawnej, historycznej nazwy. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagrała podczas koncertu dwie suity z opery Carmen, Georges Bizeta. W pierwszej części wystąpił uznany na całym świecie francuski zespół Paris Combo. Koncert był transmitowany w Trójce. Jutro w Dwójce retransmisja drugiej części, a obszerne fragmenty także w radiowej Jedynce. Na koniec przenosimy się do Łodzi. Na stadionie Widzewa trwa mecz naszej reprezentacji do lat 20 w piłce nożnej. Spotkanie z Senegalem obserwuje na miejscu Jan Kałucki. Janku, czy padła już jakaś bramka? Niestety nie na tablicy wyników, jest cały czas 0-0, ale z naszego punktu widzenia to nie jest zły wynik, bo najprawdopodobniej da nam awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Poza tym Polacy pod koniec pierwszej połowy mogli mówić o sporym szczęściu. W samej końcówce obrońca Senegalu Sulejmane Aou trafił w słupek, a kilkanaście sekund później rewelacyjną interwencją popisał się Radosław Majecki. Bramkarz, choć leżał już na łopatkach, to jakimś cudem zdołał wybronić strzały rywala. Spotkanie, mówiąc delikatnie, technicznie nie porywa. Polacy częściej utrzymują się przy piłce, ale przegrywają w bezpośrednich starciach. Senegalczycy przewyższają biało-czerwonych przede wszystkim pod kątem fizycznym. Jest 77 minuta. Polacy oddali 4 strzały, 2 celne. Jeden z pierwszej i jeden z drugiej połowy. Natomiast goście mieli 6 prób, z czego przy 2 Radosław Majecki musiał się mocno wysilić. Na koniec dodam, że kibice wciąż głośno dopingują biało-czerwonych. Z tego co widziałem na trybunach jest kilku zawodników, którzy lada moment rozpoczną zgrupowanie z pierwszą drużyną. Na boisku bez zmian Polska-Senegal 0-0. Jan Kałucki, dziękujemy za relację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro padać może od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie, opady też na Lubelszczyźnie, a po południu na zachodnim Pomorzu. Na termometrach od 10 stopni na Podhalu do 21 na Mazowszu i Zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 18.45. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, nie wiem co się dzieje. Jestem taki pobudzony. Nie mogę spać. A słyszał pan o nocnych przecenach? Dzisiaj od 21:00 nocne przeceny na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, słuchawki i wiele innych pomysłów na prezenty na Dzień Dziecka w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny mediaexpert. Więcej na mediaexpert.pl. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 1 do 8 czerwca w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, projekcje plenerowe, filmy młodego widza, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa w kolejnej audycji. Mirosław Białaszko. Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o Radiu Wolna Europa, o ludziach Radia Wolna Europa, bo postaci, które tam dominowały, wydaje mi się, że stanowiły jak gdyby drugi rzut poza instytucjami politycznymi na emigracji, który decydował, który miał związek z krajem. Niektórzy nazywali, że to była Mała Polska. Radio Wolna Europa powstało w Nowym Jorku w 1949 roku. Rozgłośnia finansowana przez Stany Zjednoczone nadawała audycje skierowane do mieszkańców krajów bloku wschodniego. Polska sekcja Radia Wolna Europa z siedzibą w Monachium rozpoczęła emisję stałych programów 3 maja 1952 roku. Tak o zadaniach stojących przed rozgłośnią mówił w inauguracyjnym przemówieniu pierwszy jej dyrektor Jan Nowak-Jeziorański. Zespół Polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych, ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach. Audycje polskiej sekcji Radia Wolna Europa, mimo prób zagłuszania przez władze PRL, zapewniały w kraju dostęp do rzetelnych i ciągle aktualizowanych informacji. Dzięki RWE wieści o najważniejszych wydarzeniach, o których polskie władze nie chciały mówić, docierały do milionów Polaków. Tak było m.in. w trakcie protestów w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. Robotnicy doprowadzeni do ostateczności wychodzą na ulicę. Trzydniowa bitwa w stolicy Wielkopolski. Władza ludowa strzela do robotników. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa zakończyła swoją działalność w 1994 roku. Do studia zaprosiłem dziś osoby, które zajmowały się Radiem Wolna Europa. Jeden z naszych gości pracował też w Radiu Wolna Europa. Zaprosiłem pana profesora Rafała Chabyńskiego. Witam. Dzień dobry państwu. I pana redaktora Andrzeja Mietkowskiego. Dzień dobry. Czym było to radio, profesorze? Może o chronologii dwa słowa, dlatego że to trochę tłumaczy. Mianowicie ono ma dwa początki. 50. Wtedy uruchomiono rozgłośnie w Nowym Jorku. Amerykański. Tak, o dość ograniczonym zasięgu, tak zwanej słuchalności w Polsce. I w maju 1952 taką siostrzaną, bo one funkcjonowały równolegle do siebie, redakcje, czy też biuro, jak wówczas mówiono, monachijskie. I przesłaniem tego radia, czy zadaniem tego radia było przełamanie monopolu informacyjnego, medialnego, jak dzisiaj mówimy, w sekcji polskiej w Polsce, ale było 5 łącznie, bo pomysł zakładał, że to będzie inicjatywa, która będzie oddziaływała na całą część Europy zajętą przez, czy uzależnioną od Związku Sowieckiego. Więc te specyfiki były różne, ale cel podstawowy był identyczny, mianowicie przełamanie monopolu, to znaczy dotarcie do odbiorcy z informacjami o tym, co rzeczywiście dzieje się w ich krajach, ale także co dzieje się w świecie, z jaką sytuacją mamy do czynienia, tylko w zakresie spraw tych najważniejszych, międzynarodowych, politycznych, a także gospodarczych, kulturalnych i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy, możemy tutaj użyć, bo to znakomicie pasuje ta metafora, już za opadnięciem, znaczy po opadnięciu żelaznej kurtyny, no radio okazuje się być instytucją przez tę kurtynę znakomicie pokonującą kurtynę. Pokonującą, tak. Więc to zadanie radia właściwie nie uległo zmianie, no bo historia tego Polski do 89 roku ulega zmianie, zmienia się sytuacja w innych krajach tych zakurtynnych, ale to założenie, przeciwko któremu, czy z którym chce walczyć radio, to znaczy dostarczanie informacji, do których dostępu nie mają mieszkańcy, obywatele tych krajów, ono jest stałe, to znaczy ono nie ulega zmianie. I zostaje wykonane też. No i zostaje wykonane znakomicie, myślę, nie tylko w przestrzeni tej najważniejszej, to znaczy politycznej, ale właśnie w tych kwestiach pobocznych, to znaczy radio od początku, czy radia, bo to nie tylko specyfika sekcji polskiej, zakładało docieranie do różnych grup słuchaczy. Serwisy informacyjne, audycje o tych najważniejszych sprawach oczywiście były pomyślane jako takie, które adresowane są do wszystkich. No ale mamy wyraźnie w programie zaznaczone, czy wyraźnie wyodrębnione audycje, które są adresowane do różnych grup, w Polsce, do odbiorcy wiejskiego, do kobiet, do młodzieży, do osób, które są związane, to była bardzo ciekawa inicjatywa, do osób, które są jakoś emocjonalnie, czy nie tylko emocjonalnie, politycznie związane z systemem komunistycznym. Taka audycja List do komunisty, która miała trochę tę miłość, czy te relacje nadwątlać. Więc to jest bardzo dobry pomysł, który dostosowany do zmieniających się czasów, bo radio jest trochę inne przed 56, a trochę inne po, które te cele znakomicie, ten cel zasadniczy znakomicie wypełniało, a dowodem na to jest nie tylko, mówiąc delikatnie, brak sympatii, jaki objawiało władze komunistyczne wobec radia, to znaczy to całe... We wszystkich krajach. Tak. Znaczy akcja deprecjacyjna, która została uruchomiona właściwie bardzo niedługo po tym, kiedy te społeczności dowiedziały się, że coś takiego istnieje i zaczęły tego słuchać, no to jest miernik znaczenia, to reakcja. Panie redaktorze. Przepraszam, tylko dokończę. Do odbiorcy środkowoeuropejskiego docierały nie tylko audycje Wolnej Europy, także BBC, które miało między innymi polską sekcję. Ale Wolna Europa była tym przedmiotem tej kampanii, która miała na celu udowodnić, że tego lepiej nie słuchać, ale jak już się słucha, to wiadomo, że to jest nieprawdziwe. Bo tam te rozgłośnie pozostałe to były jak gdyby rozgłośniami państwowymi. Deutsche Welle, Radio Madryt, Głos Ameryki, BBC, a Wolna Europa była jak gdyby adresowana i robiona przede wszystkim przez Polaków. Jan Nowak Jeziorański właśnie ten taki punkt widzenia promował. To była jego linia jakby promocji radia, że to jest radio robione przez Polaków dla Polaków. No oczywiście to było radio finansowane z pieniędzy amerykańskich rządowych. Wtedy, kiedy radio powstawało, nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. Zorganizowano coś, co się nazywało Krucjata Wolności, taką publiczną zbiórkę pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, w której wzięło udział 16 milionów Amerykanów i próbowano sprzedać taki obrazek o to, że właśnie z pieniędzy ze społecznej zbiórki może powstać ten nadajnik, ta stacja, ta redakcja, która będzie przełamywała żelazną kurtynę. No, dzisiaj już wiemy, że słowa admirała Millera skierowane do Jana Nowaka w imieniu 16 milionów Amerykanów, wręczam panu ten klucze do tej radiostacji, no to było trochę na wyrost, bo ta zbiórka przyniosła bardziej efekt symboliczny. W rzeczywistości no to były pieniądze z budżetu przeznaczonego na wojnę psychologiczną z komunizmem, wtedy prowadzoną przez Centralną Agencję Wywiadowczą. I do 70-tych lat, do początku lat 70-tych radio było po prostu finansowane przez CIA. Ja chciałem dodać jeszcze dwie rzeczy do tego opisu pana profesora Habierskiego. Mianowicie wydaje mi się bardzo ciekawa ta struktura organizacyjna radia, gdzie było kilka na początku rozgłośni w Radio Free Europe, rozgłośni nadających do Europy Środkowej i Wschodniej, ale równocześnie powstawało Radio Asfabarzdienie na początku, Radio Liberty, Radio Swoboda, czyli rosyjska, czy szerzej niż rosyjska, do republik radzieckich skierowana emisja. Ciekawa była też symbolika tutaj usytuowania organizacyjnego redakcji bałtyckich. Litewska, łotewska, estońska znalazły się w Radiu Wolna Europa, co miało być takim symbolicznym pokazaniem, że Stany Zjednoczone nigdy nie zaakceptowały inkorporacji tych krajów do Związku Sowieckiego. I do lat 70. były to dwie stacje siostrzane, Radio Liberty na Związek Radziecki, Radio Free Europe na Europę Środkową i Wschodnią plus kraje bałtyckie. W połowie lat 70. po ujawnieniu finansowania przez CIA radio przeszło dużą reorganizację i te radia zostały jakby połączone pod wspólnym zarządem. Wydaje mi się też ważne, to o czym wspomniał profesor Habierski, to zróżnicowanie odbiorców grup docelowych. Amerykanie mówili o tej stacji radio zastępcze Surrogate Radio. To oznaczało, że to ma być radio, które spełnia wszelkie oczekiwania, czy realizuje wszelkie oczekiwania rozmaitych grup i no, rzeczywiście były świetne audycje młodzieżowe nadające dużo muzyki, a Amerykanie używali do określenia tej strategii programowej tej nazwy sandwich, to znaczy muzyka, polityczny wsad i znowu muzyka. Powstawały całe memoranda tutaj po stronie wschodniej analizujące tę strategię, że to podobno na najwyższym szczeblu wręcz prezydenci mieli decydować, że więcej muzyki, bo to jest najgroźniejsza dywersja. Sygnały docierające z krajów, do których nadawało radio, w tym wypadku Polska Rozgłośnia otrzymywała masę listów czy opinii osób przyjeżdżających, no listów oczywiście nie wysyłanych na Radio Wolna Europa, tylko na pewne adresy podane, rozrzucone po Europie, ale te opinie zaczęły spływać, rzeczywiście wskazywały na bardzo wysoką popularność audycji lekkich, audycji muzycznych, audycji Rendezvous o 6:10, innych audycji muzycznych i no, Jan Nowak musiał tutaj stawiać czoła naciskowi tych zwolenników tych programów, mówiąc, że nie po to amerykański podatnik czy rząd amerykański płaci za finansuje tę stację, żebyśmy puszczali na wschód muzykę. Wręcz uważano w pewnym momencie, że niewykluczone, iż w tej korespondencji biorą udział również określone siły w Europie Wschodniej, którym zależy na tym, żeby w reżimach wschodnioeuropejskich, którym zależy na tym, żeby zamiast właśnie nadawać gęsty program polityczny, no, dawajcie muzykę, dawajcie Beatlesów, dawajcie Rolling Stonesów. Więc trzeba było się poruszać jakby pomiędzy, ale rzeczywiście tych audycji politycznych, no było całe multum i religijne, i właśnie Gustaw Herring-Grudziński ze swoim listem do komunisty. Zresztą rozmaici renegaci z dawnych szeregów komunistycznych również byli zapraszani do radia, żeby przemawiali. Renegaci i uciekinierzy. Renegaci i uciekinierzy, no tutaj flagowy to oczywiście Józef Światło, który tak. Rok po uruchomieniu radiostacji, no stał się potężnym wiatrem w żagle, no z dość potężną siłą napędową, która sprawiła, że w Polsce ludzie tak naprawdę zaczęli się dowiadywać, że jest takie radio, prawda? Tak, no, ludzie i władza. Teza, którą stawia Nowak, można z nią dyskutować, ale tym niemniej trzeba ją brać pod uwagę, jest taka, że bez Światła nie byłoby października, to znaczy bez rewelacji Światła. Światło siada przed mikrofonami we wrześniu 1954 roku i codziennie emitowane, do końca roku, codziennie emitowana jest jakaś audycja, znaczy audycja... Rozmowa Błażyńskiego. Tak, jakiś fragment dziejów od strony personalnej, historycznej, politycznej, historii Polski Ludowej on analizuje. Jakkolwiek by nie definiować znaczenia tych rewelacji, no, wpływu tych rewelacji na sytuację polityczną, to jest bomba. Panowie, bo tutaj żeście wspomnieli wcześniej o tym, że Rozgłośnia Polska czy Radio Wolna Europa jest, powiedzmy, umownie mówiąc, agendą amerykańską. CIA, że tak powiem, finansuje. Na ile Amerykanie mieli wpływ na politykę, że tak powiem, redakcyjną? Z dokumentu przynajmniej wynika, że utarł się taki kompromis trochę. To znaczy, że z jednej strony Amerykanie mieli poczucie, że te ich postulaty były realizowane. Niektóre zresztą bardzo oczywiste, to znaczy takie, żeby ten program był spójny politycznie i żeby ten przekaz polityczny nie był, żeby był zróżnicowany, ale nie był sprzeczny. Więc sześć tych postulatów jest absolutnie oczywista. Natomiast dzięki Nowakowi, dzięki jego determinacji, no tak jemu także nieustępliwemu charakterowi udało się te dwie rzeczy docierać. Z wyjątkiem Kadrynysy, bo tutaj do 70 roku Amerykanie byli absolutnie nieugięci. To znaczy wyglądało to w ten sposób. Radio może mówić o Odrze Nysie i może postulować konieczność uznania granicy na Odrze i Nysie, ale nie może tego mówić we własnym imieniu. To znaczy nie może wyrażać tego przekonania jako własne. Czyli rozmówcy mogli opowiadać. Tak, on może zapraszać cały szereg, tak. Było to dokładnie w tych wytycznych programowych wyszczególnione. Może zapraszać przedstawicieli świata politycznego, świata zachodniego, czy powoływać się na głosy prasy, zapraszać, czy powoływać się na przedstawicieli polskiego życia politycznego, czy na emigrantów. Natomiast to nie mogło sprawiać wrażenia, że to jest postulat radia, że to, jest, że to jest element programu radia, co było zresztą wykorzystywane, no bo ta propaganda skierowana przeciwko radiu PRL-owska to wykorzystywała. To znaczy, proszę, no oni tutaj są na jakimś tam garnuszku niemieckim czy coś takiego. W każdym razie nie stawiają tej sprawy tak, jak trzeba ją było postawić. Ta sprawa autonomii redakcyjnej Stacji Wolnej Europy, no ona przeszła potężny wstrząs w 1956 roku po wypadkach na Węgrzech, bo jednak brak kontroli prewencyjnej czy przedemisyjnej tu w wypadku węgierskim okazało się, że no, spowodował nadanie szeregu programów, które mogły być odebrane czy zrozumiane jako zawoalowana forma zachęty do stawiania oporu. Było prowadzone śledztwo szczegółowe i przez Amerykanów i przez MSZ niemiecki, no bo jednak to wszystko się znajdowało na terenie RFN, czy przypadkiem rola Wolnej Europy w krwawych zdarzeniach w Budapeszcie no, nie była znacząca. Odpowiedź nie była jednoznaczna. Publikacje, które się ostatnio ukazywały, między innymi historyka Charlesa Gatti, pokazują, że jednak popełniono tam bardzo wiele redakcyjnych błędów. Zresztą trzeba powiedzieć, że skład redakcji węgierskiej był kompletnie inny niż zespół Jana Nowaka. No, Jan Nowak zresztą w swoich wspomnieniach zwraca uwagę, że to, że Polacy mieli jeszcze przed oczami wspomnienie Powstania Warszawskiego i widzieli, jak wygląda zniszczone ostrzałem i zlane krwią miasto, to wpływało oczywiście na ich sposób prowadzenia polityki w tym trudnym 56 roku. Natomiast no, Węgrzy poszli o jeden most za daleko i konsekwencje były wyciągnięte. No, tam w zasadzie zmienił się skład całej węgierskiej redakcji. Jeszcze panowie wymienialiście te stacje, które nadawały do Europy Wschodniej. No, ja nie mogę nie dodać, że nadawały z dwóch stron. Wspomnienia Nowaka nazywają się, on zatytułował Wojna w Eterze i ta Wojna w Eterze, no, Moskwa też uruchomiła radiostację dla zagranicy, nadając w języku polskim i w krajów zachodnich. Polskie radio zresztą. Kraj na emigracji, ale poza tym polskie radio także emitowało w językach No, ale co jakiś czas można było usłyszeć na antenie w różnych latach, a to Radio Tirana, prawda, Kazimierz Mijal i jego zespół, a to Radio Pekin, które też podawało. Więc krzyżowały się te przekazy, ale oczywiście Wolna Europa zdobyła sobie pozycję no, bardzo specjalną, bardzo mocną. To... Chyba w tej historii kultury polskiej to była rozgłośnia, która jako jedyna dotykała i spraw kultury, spraw polityki. Oferta dla słuchacza była dosyć szeroka. Nowak zdawał sobie sprawę i to mówił o tym, przedstawił to w takim memorandum z początków działania, z 1950 roku, że audycje kulturalne, w tym literackie, dotyczące spraw polskich, ale nie wewnętrznych, emigracyjnych, ale nie tylko, waga tych audycji jest równorzędna z audycjami o charakterze politycznym. To znaczy, jeśli w Polsce mamy do czynienia, zwłaszcza w okresie stalinowskim, no potem to się zmieniło, ale z pewnego typu mówienia czy prowadzenia polityki kulturalnej i mówienia o przeszłości przecież nie zrezygnowano, znaczy mówię o władzy komunistycznej, to jeśli celem radia jest ocalenie tożsamości czy pomaganie w zachowaniu tożsamości, no to audycje tego typu, historyczno-kulturalne czy literackie, mają tutaj ogromną wagę, może nawet większą niż te dotyczące spraw politycznych. A poza tym miał ogromną czy naturalną pomoc w takim zapleczu, jakie stanowiło dla radia emigracja, bo to nie było radio emigracyjne i Amerykanie absolutnie zresztą mówili, że oni absolutnie nie chcą, żeby to radio występowało jako głos emigracji. Ale ono mogło wykorzystać... Czerpało z tej bazy. Oczywiście. I zapraszać do współpracy, gościć przed mikrofonami osoby, które były jednoznacznie z tą emigracją kojarzone albo pełniły tam funkcję. Ale chodziło o to, żeby ona nie była odbierana jako radiostacja emigracyjna. Zresztą powiedzmy, że ona na początku nazywała się Głos Wolnej Polski. No, więc taka była nazwa trochę symboliczna. Ale ta zajawka, która była Głos Wolnej Polski w twoim domu. Na tą ideę Wolnej Polski miały się składać różne głosy rozumiane w sensie politycznym, ale wszystkie stojące. Wszystkie aspekty życia społecznego. Tak, ale właśnie emigracja, natomiast w przypadku audycji historycznych czy literackich, no cały ten zasób, jeśli tak można powiedzieć, wytworzony poza krajem, czy tworzony na bieżąco poza krajem, tam znajdował ujście. A na dodatek jeszcze, bo to także warto o tym wspomnieć, no radio było znakomitym pracodawcą, dlatego tak, że nie wszyscy pisarze, publicyści, dziennikarze, którzy się znaleźli, aktorzy, jeszcze... muzycy, którzy się znaleźli poza krajem, mieli to szczęście, że mogli kontynuować, znaczy zachować możliwość wykonywania zawodu, znaczy rozumianego jako źródło utrzymania. Tak. I radio znakomicie w tym pomagało. I myślę tutaj nie tylko o osobach zatrudnionych w Monachium, no bo ten zespół był około 100-osobowy, ale o całym gronie korespondentów i współpracowników, tak, którzy się przewijali przez studio w Londynie, no ważne ze względu na tą grupę polską mieszkającą. Nowy Jork, Rzym. Ale ten Londyn. Paryż. Ten Londyn jest wart chwili zatrzymania, bo tam rzeczywiście no, Nowak miał ogromne zaplecze talentów. Od katastrofy wrześniowej dzieliło radio w momencie jego uruchamiania 10 lat raptem, więc udało się pierwszemu zespołowi rozgłośni polskiej stworzyć taki jakby pomost na ponad czasem i wprowadzając przez studia w Londynie właśnie na antenę zespół, ogromny trząs zespołu Wesołej Lwowskiej Fali z Władą Majewską, z Marianem Hemarem, z Janem Markowskim, pokazywano pewną tradycję, nawiązywano wprost do przedwojennego Radia Polskiego i głosy znane i pamiętane w Polsce raptem znów zabrzmiały na tej fali, dodając radiu dodatkowej wiarygodności, tak, i przyciągając magnetycznie, no, głosy znane właśnie z Lwowskiego Radia w cotygodniowej audycji Podwieczorek przy mikrofonie, no, przyciągały masy, a to nie była twarda polityka, ale była to polityka. No, ja teraz słuchałem ostatnio właśnie jakieś anegdoty Radulskiego opowiadającego tam, jak się szuka kierunku, trzeba założyć zegarek, kręcić się wokoło i tam, gdzie zniknie zegarek z ręki, tam jest wschód. No, nieskomplikowany to żart, ale wywoływał właśnie taką reakcję. Zapraszano tam do studia numer 1 w Monachium tłum słuchaczy, gości i ta żywiołowa reakcja na opowiadane żarty, anegdoty też tworzyła pewną atmosferę ciepła i to radio po prostu wprowadzało się jak, nie wiem, Warszawa Czwarta. Oni w pewnym momencie mówiono, kiedy z Warszawy nadawały 3 programy. Nieprzypadkowo w południe zawsze rozlegał się Hejnał z Wieży Mariackiej, świetnie nagrany z Polskiego Radia, ale który sprawiał wrażenie bliskości, o północy, tak jak Polskie Radio, program RWE kończył się hymnem, a zaczynał się, kiedy ranne wstają zorze. Więc to były takie rytuały powtarzane codziennie, które tworzyły pewne przywiązanie na lata. Ponieważ wpływ CIA, KGB i innych tam organizacji światowych nurtuje współczesnych, chciałbym was zapytać, czy poza ochroną pracowników, budynków przez firmę, były jakieś zdarzenia, które jak gdyby zapisały się w historii, że agencja miała wpływ na coś w działalności rozgłośni? U Nowaka we wspomnieniach, w Wojnie w Eterze jest taki pasus, ale on dotyczy początków, to znaczy to jest jeszcze, to jest rok uruchomienia, czyli 52. On pisze, że zwrócił mu uwagę speaker czytający serwis, że w tych informacjach są jakieś dziwne sformułowania, czy też informacji, czy zdania. Zwroty, które mogłyby być, zdaniem speakera, przekazywaniem informacji do organizacji podziemnych w kraju. Coś na kształt Morsa? No tak, czy takiego Morsa symbolicznego. I Nowak pisze, że bardzo ostro na to zareagował i poprosił, żeby jakiekolwiek próby wykorzystywania radia do przesyłania jakichś informacji tajnych, to znaczy do używania tego radia niezgodnie z przekonaniem i tożsamością zespołu, były przerwane, jeśli były w ogóle prowadzone. Jak dalej było, tego nie wiemy. Nie wszystkie informacje, nie wszystkie materiały dotyczące radia mamy do dyspozycji. Ale tutaj chyba w przypadku redaktora to była sytuacja taka, przy szofera Bergu jest w tym czasie. No więc właśnie, więc, ale Nowak miał następujące przekonanie, które wyniósł z BBC, bo jego, on pierwsze kroki w radiofonii to były w czasie powstania w radiostacji Błyskawica. No, on uczył się radio w BBC, zanim przyszedł do Wolnej Europy. Miał takie przekonanie o tym, że podstawa, oczywiste zresztą, że radio przede wszystkim musi być wiarygodne. I ono może się mylić, może czegoś nie powiedzieć, może powiedzieć coś za dużo, ono było narażane na różnego rodzaju informacje fałszywe, nie mogło wszystkiego weryfikować. Więc to wszystko jest dopuszczalne. W sytuacji, kiedy trzeba na bieżąco szybko reagować, kiedy ma się takiego przeciwnika, jakiego miało radio. Ale ono musi dbać o wiarygodność, o bezpieczeństwo, to było podkreślane we wszystkich sprawozdaniach wewnętrznych, we wszystkich próbach analiz programu robionych przez zespół i we wszystkich takich wskazówkach dla redaktorów. Teksty muszą być, przesłanie radia musi być pozbawione jakichkolwiek elementów, słów, symboliki, często także tematyki, która mogłaby zachęcać odbiorcę w kraju do jakichś działań, które nie są zgodne z celem radia. Więc mimo, że mamy do czynienia z zimną wojną i takim czasem, no niespecjalnie z przyjemnym, radio pooperowało kodeksem etycznym, który miał za zadanie tego typu rzeczy eliminować. Właściwie można by nawet użyć słowa cenzura, to znaczy kontrola tekstów pod auto. Pod tym kątem. To się mogło zdarzyć całkowicie mimowolnie. Mamy rocznicę powstania styczniowego czy listopadowego, ktoś pisze tekst i ten tekst może być, jeśli się przeczyta to innym okiem z zewnątrz, może być odebrany w kraju jako nie bezpośrednia, ale pośrednia zachęta do tego, żeby się zachować tak, jak zachowano się w styczniu 1863 roku. A druga kwestia, no to są właśnie takie reakcje na sprawy bieżące. Mm-hmm. No i tutaj ja myślę, że radio i Nowak zresztą miał trudną sytuację, bo czynnikiem, który tutaj chciał coś ugrać, czy zwracać na jakieś uwagi, ja myślę, to nie było tylko CIA, to jest Departament Stanu. Taką rolę, żeby powiedzieć, paradoksalnie, niespecjalnie łatwą dla Nowaka odgrywali ambasadorzy w Warszawie, którzy prowadzili tutaj jakąś grę, jakoś budowali jakoś stosunki polsko-amerykańskie, ale przy lada okazji słyszeli, że dobrze, ale warunkiem jest to, że radio, jeśli nie zamilknie, to w każdym razie niech zmieni charakter i będzie właśnie takie, że niech puszcza muzykę, no nie zmuszamy was, bo wiemy, że to będzie trudne do tego, żeby je zlikwidować, ale niech ono nie będzie szkodliwe. No. Tak, są w odtajnionych materiałach Departamentu Stanu i CIA, które można znaleźć w sieci, narzekania ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Beama, Jim Beam, przypominające w departamencie, że wolna Europa nie powinna zajmować się deprecjonowaniem, atakowaniem legalnych władz PRL i w szczególności przytaczano krytyczne audycje RWE wymierzone w ministra Mieczysława Moczara w 1968 roku. Przypominał ambasador w Warszawie, że no, Moczar jest ministrem konstytucyjnym, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak, spraw wewnętrznych, i utrudnia mu naprawdę pracę ambasadorowi w Warszawie fakt, że amerykańska radiostacja wbija mu szpilę, co było przedmiotem spotkań na najwyższym szczeblu z udziałem dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, samego Nowaka, Zbigniew Brzeziński o tym pisał, tak. No i Nowak wyszedł z tego wszystkiego obronną ręką. Ja bym jeszcze chciał może trochę o takiej kuchni powiedzieć. Skąd Amerykanie wiedzieli w ogóle, co ci wszyscy, jak o nich mówiono niepoprawnie politycznie, ethnics, czyli ci wszyscy przedstawiciele stacji narodowych, co oni gadają w tych swoich różnych dziwnych językach czasami. Otóż był taki dział, który się nazywał Broadcast Analysis Department, w skrócie BAD, gra słów, źli ludzie, bad people, i oni ten dział był niezależny od sekcji środkowoeuropejskich czy radzieckich i ze słuchawkami na uszach. Ten Kazimierz Zamorski pracował. To jest inny dział. Zamorski to inny dział. Ja mówię o tych, którzy mieli za zadanie słuchać audycji post factum, ex post, przygotowywać streszczenia. Zatrudniali tam ludzi rozznających języki, polski, węgierski, rumuński, kraje republik radzieckich, bałtyckich. I ex post pisali sprawozdania, co na antenie się mówi, i te sprawozdania w trybie codziennym, to się wszystko działo z godziny na godzinę, były śledzone. Ale nie prewencyjnie, tylko po fakcie. Na tej podstawie, na codziennych porannych konferencjach szefów wszystkich zespołów, no Amerykanie, między innymi te guidance były, również odnosiły się do tego, jak wczoraj, przedwczoraj relacjonowano różne rzeczy. Teraz jeszcze jest ciekawe, te źródła informacji wolnej Europy i te kontakty ze służbami amerykańskimi z CIA. To szło w drugą stronę. Moim zdaniem CIA nie tyle inicjowała cokolwiek, ile czerpała z RWE, ponieważ stał się to ogromnym centrum kompetencji, dzisiaj byśmy powiedzieli, takim ośrodkiem sowietologicznym, zbierającym ogromną ilość informacji. Jak ją zbierano? Otóż w Europie Zachodniej tworzono biura korespondentów informacyjnych, których pierwszym zadaniem nie było przesyłanie materiałów na antenę dla rozgłośni polskiej. Maciej Morawski w Paryżu nie tym się miał na początku zajmować. Nie robił audycji dla Panoramy Dnia czy Faktów Wydarzeń Opinii. On miał za zadanie spotykać się z ludźmi z Polski i robić notatki, sporządzać notatki. Ludzie, którzy byli szczególnie cenni, przyjeżdżali wielokrotnie, przyjeżdżali często, byli jego stałymi rozmówcami, posłowie Znaku, prawda, czy... Artyści, ludzie sztuki. Tak. I byli uznawani za rozmówców ciekawych i wiarygodnych. Nadawano im pewne kryptonimy. Opisuje to Andrzej Czechowicz, i on opisuje prawdziwie, paradoksalnie, w swojej książce Siedem Trudnych Lat. Nadawano im pewne kryptonimy i pisano, zbierano od nich relacje, które były przesyłane do Monachium z Paryża, Londynu, Wiednia, Rzymu, Sztokholmu, Nowego Jorku, Waszyngtonu. Gdziekolwiek udało się spotkać przyjezdnego z kraju, wypytywano go o najdrobniejsze szczegóły, a najchętniej, jeśli to nie jest z Warszawy, Krakowa, Gdańska, tylko jeśli jest to gdzieś właśnie z prowincji polskiej. I te informacje spływały do biura ewaluacji. Właśnie Kazimierz Zamorski był szefem tego biura ewaluacji, miał za zadanie zbierać te informacje, segregować, odkładać wątpliwe bądź mało wiarygodne, scalać te, które dawały jakiś obraz wydarzeń i przesyłać zalecenia do Amerykanów. Amerykanie z kolei przekazywali wnioski z tego do redakcji. No to był naprawdę niesamowity, dzisiaj byśmy powiedzieli, sieć, network zbierania informacji docierających spoza żelaznej kurtyny. No a poza tym tradycyjny biały wywiad, czyli w Berlinie stała stacja nasłuchowa, odbierająca program telewizji polskiej i polskiego radia. Wszystko było przepisywane na maszynach do pisania i przesyłane do centrali w Monachium. Czasy były przedkomputerowe, już o internecie nie wspomnę. Abonowano wszystkie możliwe gazety lokalne, regionalne, miejskie, centralne i to wszystko było gromadzone w Monachium. Zbierano je w bardzo wielu egzemplarzach, wycinano według tematów i tworzono pliki papierowe, nie internetowe, tworząc ogromną bazę danych. Ogromną bazę danych. Chciałbym was zapytać o taką kwestię, jaka recepcja jest w społeczeństwie. A tutaj żeście wspomnieli wcześniej, że i rządzący namiętnie słuchają tego, co się dzieje, co nadają z Monachium. Rzekomo Jaruzelski był namiętnym słuchaczem Radia Wolna Europa. Ja nie musiał słuchać, on dostawał to przygotowane w postaci raportów, tak, specjalnych. No, radio. To zresztą się zaczęło już w momencie Światły, bo to Światło właśnie ma, Światły. Taką inicjatywę. Znaczy on jest tutaj początkiem, znaczy jego rewelacji, to znaczy, że przepisywano to natychmiast i to zdaje się w 7 czy 8 egzemplarzach kurierem jechało. No, z gmachu przy Malczewskiego chyba. Po wszystkich członkach. Tak, no tak. No, według rozdzielnika tak. Spotkałem się z 7, a potem ta liczba się zwiększyła, więc to, no, to oni dostawali też, czytali także o sobie, bo on mówił także o nich, o Bierucie. Światło było nie tylko mówił, ale broszura z tymi najbardziej takimi uznanymi za ciekawe czy newralgiczne jego pogadankami, ona była zrzucona. Tak. Taka akcja balonowa w 55. I wtedy mówię, nie wolno tego słuchać, nie wolno tego dotykać i tak dalej, i tak dalej. Polityka informacyjna władz komunistycznych była czynnikiem skłaniającym do słuchania wolnej Europy. Więc w tych sytuacjach kryzysowych, tych tak zwanych polskich miesiącach, ten współczynnik słuchalności był dwukrotnie wyższy. Sam to pamiętam. No, wiedzieliśmy, że coś się dzieje na wybrzeżu. Nie było innego sposobu niż wysłuchanie RWE. I tutaj ja sądzę, że rola stacji zachodnich w ogóle w wydarzeniach historycznych w Polsce jest chyba niedoceniana. Niedoceniana, bo no, czy mógłby się tak potoczyć sierpień 80. roku, gdybyśmy nie mieli tych źródeł informacji? No przecież wybrzeże było odcięte, prawda, informacyjnie. Tak samo było w 70. roku, przecież Nowak pisze o tym, że informacja o tym, że doszło do tej rewolty robotniczej w Gdańsku, Gdynia, tak, Szczecin. Tak. Znaczy, to była informacja podawana lokalnie tam, ale była blokada komunikacyjna. Radio wyłapało tę informację, podało pierwszą. No, podało pierwszą, no może to nie jest najważniejsza rzecz, ale też także dowodzi sprawności i znaczenia. O tym, że umarł Stalin, to ci słuchacze radia dowiedzieli się stamtąd. Znaczy z Wolnej Europy, a nie z radia. Tak, radia Polskiego. Była tutaj poważna muzyka, żałobna, więc można byłoby wnioskować, że coś się stało. Ale informacja o tym, że dyktator już odszedł, to pierwszą podało radio, znaczy Wolna Europa. 76 rok, strajki w Radomiu, w Ursusie, w kilku jeszcze innych ośrodkach i potem powstanie wybuchowe w zasadzie opozycji, powstanie Komitetu Obrony Robotników, potem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, to wszystko też nie byłoby możliwe bez RWE, znaczy zostałyby te prawdopodobnie inicjatywy zduszone w zarodku, natomiast rzucenie przez Wolną Europę tych nazwisk, które sygnowały powstanie KOR wraz z adresami, z kontaktami, z telefonami, potem informowanie na bieżąco o prześladowaniach, o represjach, o tym, że kogoś wsadzili na 48 godzin, a tutaj się odbyły rewizje, to stwarzało taką poduchę bezpieczeństwa, można powiedzieć, dla tych ludzi. Najgorzej mieli ci opozycjoniści gdzieś na Śląsku, w Polsce B, o których pies z kulawą nogą nie wiedział i którym można było tam zrobić naprawdę krzywdę bezkarnie. Natomiast, I robiono, oczywiście. Natomiast zatrzymania, o których w zasadzie zanim człowiek jeszcze zdążył oddać sznurówki i pasek, a już nadawała o tym Wolna Europa, bo ktoś wykrzyczał w autobusie, proszę dzwonić pod... Bo jak to się odbywało? No, zatrzymywali pani krzyczeli, proszę zawiadomić Kuronia 39-39-64. Ktoś zadzwonił i anonimowo powiedział, że taki pan, który mówił, że nazywa się Malinowski, został zatrzymany i po chwili to już szło z BBC, z Wolnej Europy z powrotem. Jedna z najbardziej charakterystycznych informacji tego typu to jest rozmowa Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem, do którego przychodzą panowie, żeby go zabrać, czy zatrzymać. Tak, 88 rok. I on rozmawiając z Morawskim mówi o tym, że będę już musiał kończyć, bo panowie przyszli. Ale chciałem jeszcze jedno... Jeszcze dodam i mówi tak, panie Macieju, i proszę zawiadomić, zapada taka cisza i słychać głosu Beka z tyłu w tle. Kogo trzeba? O właśnie, kogo trzeba? Ale chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo zbliża się rocznica, a mam takie wrażenie, że o tym się zupełnie nie mówi. Ogromna rola radia w 89 roku. To jest jakoś sam zupełnie zapomniane, wiecie? Przecież wtedy po okrągłym stole opozycja, czy tak zwana strona społeczna, jak to wtedy mówiono, mamy z Gazeta Wyborcza, jest okienko w radio i telewizji, ale to jest wszystko. A z drugiej strony to jest ten aparat, którym kierował wtedy Jerzy Urban i rządowy z gazetami, z radiem, z Polską Agencją Prasową i odrębna część, jaką jest tak zwana prasa partyjna, tak, z Trybuną Ludu na czele. Więc te narzędzia są zupełnie niewspółmierne, ale w sukurs przychodzi tutaj Wolna Europa, która przeprowadza wywiady i jest już od 1988 roku niezagłuszana. Więc ta trudno oczywiście to wszystko wymierzyć. I nie ma chyba takiego precyzyjnego wskaźnika, którym można by tutaj operować. Natomiast taka teza, że rola w podejmowaniu wtedy, w tych pierwszych niepełnych wyborach, takich kulawych, jeśli chodzi właśnie o wyposażenie medialne, że rola radia w pomaganiu Polakom zrozumienia tego, co się dzieje i tym samym umożliwienia tego, że te wybory skończyły się takim rezultatem, jakim się skończyły, jest moim przekonaniem bezdyskusyjne. Tutaj dodałbym tylko, że poza rozgłośnią Radia Wolna Europa w tych wyborach, czy powiedzmy w tej kampanii wyborczej 89 roku, to trzeba oddać też wielki pokłon proboszczom. Bo gdyby nie proboszczowie, to podejrzewam, że w tych miejscowościach gdzieś tam na krańcach Polski ta informacja z dużych ośrodków nie dotarłaby. Panowie, a teraz chciałbym was zapytać o szefów. Wymienialiśmy tutaj Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Postać niesamowita, człowiek, który w czasie wojny zasłużył się później w sprawach powojennych. Też, jak pan profesor wspomniał, w 89 roku odegrał niebagatelną rolę i w następnych latach też. A o innych szefach, po Janu Nowaku Jeziorańskim w 75 roku zostaje... Tak, Jan Jezioroński odszedł w listopadzie 75 roku i został jego taki, no, jeden z jego zastępców, tak, z dużym doświadczeniem radiowym, Zygmunt Michałowski. I który, dyplomatycznym. Tak, który zresztą kierował przez pewien czas biurem paryskim. Tak. Który nie czuł się specjalnie... Dobrze w tej roli. Znaczy tak, on miał takie poczucie i można powiedzieć o intuicji, że miał poczucie, że nie wiem, czy on sprosta temu zadaniu, będąc człowiekiem zupełnie różnym niż Nowak, jeśli chodzi, tak, zwłaszcza o relacje, o stosunki z ludźmi, o doświadczenie w kierowaniu takimi instytucjami i okazało się, że to przeczucie trafne, no bo przecież ma... Zaraz jest 76 rok, to znaczy czerwiec, powstanie KOR-u, no to radio, jak mówił pan redaktor, no to ono nabiera innego charakteru. On musi też powiedzieć bardzo wyraźnie, co tu się dzieje, precyzyjnie pokazać opozycję. No i potem jest papież. Tak. I potem jest wizyta papieska. I potem jest 80 rok. No, więc to jest, on kieruje krótkim okresem czasu, bo decyduje się na to, żeby w okolicach stanu wojennego, czy jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, z radia, znaczy z tego stanowiska ustąpić, ale tak pięciolecie 75-80 jest pełne niesłychanie ważnych wydarzeń, a jego następcą z kolei zostaje Zdzisław Najder, który jest już takim trochę zresztą wyborem Nowaka. Chodziło o to, żeby to była osoba z kraju, to znaczy, żeby to było tak zwanego krajowca. No tak, krajowy, to znaczy osoba nie tylko w sensie fizycznym, ale związana ze środowiskami opozycyjnymi. Najder był współtwórcą Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Był w tej szczęśliwej sytuacji, że na kilka dni przed stanem wojennym wyjechał z Polski na stypendium i był do dyspozycji, to znaczy był obecny na Zachodzie w momencie, kiedy wybuchł stan wojenny i uważano, że w takiej sytuacji politycznej kandydatura osoby, która jest związana, zna znakomicie to wszystko, współtworzyła, zna strukturę opozycyjną, zna to wszystko z autopsji, że będzie... Ale tutaj reakcja władz komunistycznych na decyzję Najdera o objęciu funkcji jest charakterystyczna. Taka, tak. żeby nikt inny nie ważył się wychodzić. Tak. Otrzymał karę śmierci. Skarżony o działalność szpiegowską i to zdaje się prowadzoną jeszcze, prowadzoną przed wyjazdem z Polski, no bo trudno mu zarzucać, że on siedzi w Monachium i szpieguje na rzecz strony amerykańskiej, został skazany na karę śmierci. To jest zresztą mimowolny jeszcze jeden dowód tego, jak to było bolesne wszystko szalenie dla nich. Prawda? Tak. Po Najderze, który wniósł coś takiego świeżego, krajowego, ale jednocześnie wniósł sporo konfliktów, nieporozumień, zatrudnił osoby, które miały doświadczenie dziennikarskie w kraju, ale to się źle kojarzyło i nie podobało Starej Gwardii w Monachium, która uważała, że to przychodzi po prostu jakiś taki PRL. W połowie lat 80. Zdzisława Najdera zastąpił Marek Łatyński. W 87. Tak, który spędził wiele lat w wolnej Europie. Aspirował przy odchodzeniu Michałowskiego do kierowania radiem. Zresztą też do pewnego stopnia był krajowcem, prawda? Bo tak. To jest osoba, która wyjechała z Polski w 67 czy 8 roku i pracował w radio, miał doświadczenie. Kiedy Najder został szefem RWE, on przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. No i tutaj w obliczu rzeczywiście poważnych tam napięć w zespole został ściągnięty ze Stanów, zatrudniony i prowadził radio do 89 roku, kiedy nastał ostatni dyrektor Piotr Mroczyk, który zgasił światło, można powiedzieć, w wolnej Europie w latach 90. No, zasługą Piotra Mroczyka było i Amerykanów w tym czasie, w 90 roku, otwarcie pierwszego biura wolnej Europy w Warszawie na ulicy Ursynowskiej, co się wydarzyło 3 maja 90 roku. No i to biuro jeszcze przez kilka lat funkcjonowało. W tym zespole, no, wspomnieliśmy na początku o tych radiowcach przedwojennych, ale też było grono fantastycznych literatów, którym Wolna Europa właśnie przez swoją, można powiedzieć, szczodrą, stypendialną rolę pozwalała po prostu pisać. No, Wolna Europa, można powiedzieć, utrzymywała Witolda Gombrowicza w jakimś momencie. Trzech znakomitych poetów w Stanach Zjednoczonych, Kazimierz Wierzyński, Józef Witlin, Jan Lechoń, którzy mieli swoją stałą audycję cotygodniową, spierając się czy dyskutując o wielkiej literaturze. Gustaw Heding-Grudziński przez 3 lata, w latach 50. Ale potem współpracował, bo on odszedł, ale pisywał do 68 roku, więc to jest długi okres. No. Ale również trzeba powiedzieć, że paryska kultura, która co miesiąc przesyłała do Monachium swój świeży numer, no również była regularnie czytana na falach radiowych. Na falach radiowych, w specjalnych audycjach, czytano książki niedostępne w Polsce i zakazane. Audycja na Czerwonym Indeksie, odczytanie w odcinkach Archipelagu Gułag, Doktora Żiwago, Borysa Pasternaka, Miłosza, wielkich pisarzy tworzących na emigracji. Trzeba też powiedzieć, że byli pisarze, którzy do wolnej Europy się nie dostali. Mieszkający w Monachium Józef Mackiewicz, skłócony z Janem Nowakiem, no, nie zaznał tej łaski i do anteny dopuszczony nie został, przynajmniej za dyrekcji Jana Nowaka. No, potem, kiedy Włodzimierz Odojewski po romanie Palestrze został szefem działu kultury, tak, to pojawiały się, ale bardzo rzadko. Ja tutaj tylko bym wspomniał z mojej bajki trochę o dwóch ludziach, muzykach, Romanie Palestrze, o którym wcześniej zrobiłem audycję, i o Jacku Kaczmarskim, też człowieku, który pracował spory cały okres lata 80. czasu. Tak. Profesorze? Chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że Nowak miał dobrą rękę, bo poza dyskusją jest ta obecność tych osób znakomicie władających piórem w radio, którzy potrafią wykorzystać tę twórczość dla twórczości radiowej, znaczy zrozumieć specyfikę radiową. Ale przecież w momencie, kiedy radio powstawało, myślę o tym naborze w 1952 roku, znaczy przed uruchomieniem Monachium, to tam on wybierał ludzi, którzy żadnego doświadczenia nie mieli radiowego. No Herling nie miał przecież, prawda, chociażby. Ale Tadeusz Nowakowski, który okazał się jednym z najwybitniejszych radiowców. Wiktor Trosianko pracował w radio przed wojną. Zygmunt Nowak Nowakowski. Zygmunt Nowakowski, właśnie chciałem powiedzieć, prawda? Więc z jednej strony brał osoby, które kojarzyły się jakoś z radiem zwłaszcza, albo z prasą, które były krótko mówiąc znane sprzed wojny, bądź z czasów okupacji, odbiorców w kraju, no ale z drugiej strony osoby młode, no bo Tadeusz Nowakowski już nie mógł żadnych doświadczeń tego typu mieć ze względu na wiek. I one się okazywały z znakomitymi radiowcami. Radio było jeszcze takim, on umiał, potrafił stworzyć przy tych wszystkich swoich ansach. No właśnie, tym nazwijmy to eufemistycznie, trudnym charakterze nieumiejętności współpracy, czy trudnościach w takiej harmonijnej współpracy z zespołem, umiał mimo wszystko stworzyć warunki. Ale też wypatrzeć, bo wydaje się, że ten kazus Romana Palestro, kompozytor, który jest numer jeden w Polsce, wydawało mu się, że osiągnie i w świecie tą samą popularność, w pewnym momencie zostaje bez środków do życia. I gdyby Nowak nie wyciągnął do niego ręki i raptem się okazuje, że Roman Palestro jest wspaniałym nie tylko kompozytorem, ale wspaniałym człowiekiem, który zna się na kulturze, i prowadzi tą redakcję kulturalną przez wiele lat znakomicie. Zdarzały się też takie momenty w programie radiowym, że wybitny kompozytor, muzyk, artysta Roman Palester zaprasza do mikrofonu Andrzeja Panufnika, tak, który właśnie wybrał wolność. Pierwszy wywiad jest właśnie Palestra z Panufnikiem w 1954 roku. Ale również trzeba by przypomnieć też polityczną, fantastyczną równowagę w doborze współpracowników w tym pierwszym zespole, bo jednak Jan Nowak zbudował tę ekipę na bardzo szerokim diapazonie swoich sympatycznych mu ludzi, ale i no, można adwersarzy. Adwersarzy politycznych, tak. Tak, Lechosław Gawlikowski, który jest autorem takiego wiekopomnego dzieła, jakim jest Słownik Pracowników, on bardzo to precyzyjnie policzył. To znaczy, jakie były... My mówimy o okresie pierwszym, no bo później te przynależności trochę już straciły na znaczeniu po 56, są tylko szybko, one się utrzymały, ale Nowak właśnie na początku chciał, żeby radio było zróżnicowane. Zróżnicowane dla własnej wygody, żeby w tym Londynie, w tym zapleczu nie było do niego jakichś pretensji, że on kogoś tutaj preferuje kosztem... To też, żeby łatwiej kierować. Tak, oczywiście. I móc to trochę rozgrywać, ale także dlatego, żeby stworzyć taką naturalne przekonanie, czy ponadnaturalne, to znaczy ponad charakterystyką programu, poza informacjami, że radio jest zróżnicowane. To znaczy, wychodząc z założenia naturalnego, no, jeśli robimy audycję dla robotników, no to niech do tych robotników mówi ktoś, kto był związany z PPS-em albo z ruchem zawodowym. Kto wie, o czym mówi. Tak, ze związkami zawodowymi. Tak. No. A jeśli ktoś mówi o kościele, no to żeby miał bardziej, czy o sprawach narodowych, to żeby miał bardziej tego typu przekonania i sympatię. I to był znakomity pomysł, bo to zbudowało takie wiarygodne przesłanie, zróżnicowane radia. Szanowni Państwo, wydaje się, żeśmy dotknęli kilku kwestii, ale polecam Państwu książki dotyczące Radia Wolna Europa, między innymi profesora Chabieńskiego, Pawła Machcewicza, właśnie tą książkę, którą pan profesor wymienił, Lecha Gawlikowskiego, to jest ogromne tomiszcze. No ale przede wszystkim tutaj wielkie podziękowania dla naszego gościa, pana Andrzeja Mietkowskiego, no, za te rzeczy, które porobił dla Wolnej Europy. Różnego rodzaju wywiady i to, co zostało umieszczone na antenie Polskiego Radia, czy w Polskim Radiu, Radia Wolności, bo to są nie do przecenienia sprawy. No to jest prowadzony przez Polskie Radio pod adresem Radia Wolności, polskieradio.pl. To jest portal, to jest serwis będący częścią zasobów internetowych Polskiego Radia i to są scyfryzowane 10 lat temu prawie wszystkie archiwalia Wolnej Europy, które pozostały po polskiej rozgłośni. Jan Nowak wymógł na Amerykanach w momencie zamykania Wolnej Europy w Monachium, że wszystkie taśmy, które ocalały, zostały skopiowane. Ich kopia została przewieziona do Warszawy, do Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tam przeleżała N lat i Polskie Radio to zdigitalizowało. To jest 30 tysięcy taśm, około łącznie 500 000 minut nagrań z Archiwum Wolnej Europy. Wydaje mi się, że to jest największe ocalałe archiwum ze wszystkich zamkniętych rozgłośni. Z węgierskiej zostało kilkaset godzin, podobnie z czeskiej, słowackiej. Polecam Państwu zaglądanie do tego archiwum, bo tam są fantastyczni goście, fantastyczni ludzie, fantastyczne audycje. Jak gdyby świadkowie historii. Świadkowie historii po prostu. To taki postulat, że od czasu do czasu stary, to jest fantastyczny materiał historyczny, tak, który jest niewykorzystywany. Tak, tak, nie chodzi mi o opinię historyków, czy reakcje historyków, no, tylko świadków historii, generałów, wojskowych, świadków historii, historyków, myślę o Kukielu na przykład. Tak. No ale o tych wszystkich generałach, którzy byli w Lodzie, Sosabowski, Anders, Komorowski. Tak. Przecież cała historia powstania, bo Nowak brał udział w powstaniu, on był patriotą AK. Więc to wszystko jest fantastyczny materiał, słabo rozpoznawany i słabo wykorzystywany przez historię. Także panie Andrzeju, dziękujemy panu. Poproszę jeszcze o małą przerwę reklamową, ale w ramach korporacji. W programie drugim Polskiego Radia codziennie o 19:00 nadajemy teraz króciutki mój program związany właśnie z tymi nagraniami. Codziennie jakieś nagranie od poniedziałku do piątku i codziennie słowo kontekstu. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan profesor Rafał Chabięcki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan redaktor Andrzej Mietkowski. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu